بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد په قطار قطار صف جوړونکو قسم بیا په هغوی قسم چې زورونه ورکوونکي او وهونکي دي بیا په هغوی قسم چې د نصیحت کلام اورونکي دي بشکا چې ستاسو حقیقي معبود بس اک یو دی رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې چې سدي دا غیر ټولو مالک دی او د ټولو مشرقونو مالک دی ان زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد مونږ د دنیا اسمان د ستورو په زینت خاصه کړی دی او ده هر سرکش شیطان نمو محفوظ کرے دے لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب شیطان د ملای اعلی خبرې نشي اورېدې دوی د هر طرف نه وشتلې کیږي او شړلې کیږي او د دې د پاره مسلسل عذاب دی بیا هم کچری په دوی کې سوک سو او تختوي نو یو تیز شغلا باغ پسې رست ور پسې وی فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب اوستو د دوی نه تاسو کړه چې د دوی پیدایش زیات ګران دی او که د هغه سيزونو کم چې مونږه پیدا کړی دي دوی خو مونږه د سلیخنا کې خطی نه پیدا کړی دي بل عجبت و يسخرون و اذا ذكروا لا يذكرون و اذا رأوا آیتا يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين فد الله د قدرت کارون ته حیران یې او دوی په هغه پورې ټوکی کوي چې څوک په هغه کوي نو په هغه حاصلوي چې څنګه خو ویني نو مسخره ور پوری کوي او وايي چې دا خو ښکارا جادو دی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون داسې هم چرې کېدی شي چې کله مونږ مړ شو او خاورې شو او د اډوکو پنجره پاتې شو نو پس دا غې به مونږ بیا ژوندي را پاسولې کیږو او زمونږ مخکینی نیکونه پلاران به هم را پاسولې کیږي دوی ته وایا چې آو او تاسو د خدای په مقابله کې بے وسه یې فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون بس یو جرق بوي او په هغه دمبا دوی په خپل سترګو هغه ټول هر څه ویني د کوم چې ورته خبر ورکړي کیږي وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين په هغه وخت کې با دوی وایي هاي زمونږه کم نصیبا دا خو د جزا یعنی د بدلی ورکولو ورځ ده هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا هم دا هغه فیصله ورځ ده چې تاسو دروغجن ګڼلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. حكم بوشي چې ګیر کړي ټول ظالمان خلق او داوی ملګری او هاغه معبودان چې دوی به الله پرې خودو او داوی بندگی به کولا بیا دوی ټول ته د دوزخ لار وخی. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. او دوی لک ساعت ودروی د دوی نه پوښتنه کیږي فتاسو سوشو اس ولی دیو بل امداد نہ کوئے. بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دوی خو نن خپل ځان او یو بل حوالہ کوي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون د دین رستو بدوی یو بل د مخکړي او پخپلو کې به تکرار شروع کړي. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. پیروکاران با خپل پیشواگانو توائی تاسو به مونږ ته د خی اخ نه راتللی. هغوی به جواب ورکړي نه بلکې تاسو په خپله ایمان راوړونکي نه وای. زمونږ خو په تاسو باندې زور نه وو. تاسو په خپله سرکش خلق وای. اخیر دا چې مونږ د خپل رب د دې فرمان مستحق شو چې مونږ به خامخا د عذاب مزه سکو نو مونږ تاسو بیلاری کړی. مونږ په خپله بیلاری شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. دغشان با هوي طول پا دغ ورز پا عذاب کی شریک وی مون دا مجرمان سرهم دغسی کوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دا هغه خلق وو چې کله به ورته وویلې شو چې د الله نه بغیر بل معبود نشته نو دوی به لوی کوله. وویل به آیا مونږ د یو لیونی شاعر د پاره خپل معبودان پرېږدو حالانکه هغو حق راوړی وو او هغو د رسولانو تصدیق کړی وو. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اس با هغوی تا ویلی کیگی چی تاسو با خامخا دا دردناک عذاب مزه سکے او تاسو لچی کم بدلا درکلی کیگی دا دا هاغ عملونو بدلا دا کم چی با تاسو کول. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. لیکن دا اللہ خاص بندگان با دا دے بد انجام نا محفوظ وی دا غوی دا پارا معلوم رزق دے هر قسم مزیدار سیزونا او دا نعمت نا ڈک جنتونا چی هغوی با پکی پا عزت سر ساتلی کی گی فتختون با یو بلت مخامخ ناست وی. یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون. د شراب د چینو نه با ډکی ډکی پیاله په هغوی ګرځولی کیږي زلیدونکي شراب چې د سکونکو د پاره به فنناک وي نه به د هغوی بدن ته د دې نه څه ضرر وي او نه به د هغوی عقل په دې خرابیږي. وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون. او داغوی سربا خستستر گوالا نظر بچکون کی خزی وی دا سنازا کی لکه دا اگای دا پوست کی لاندی پتا نرائی پردا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته مخامخ شي او د حالاتو تپوسونه به د یو بل نه کوي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. یو تن به پکې وایي په دنیا کې زما سره ناس پاس یو ملګری وو چې ما ته به ویل آیا ته هم په تصدیق کوونکو کې یې. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. آیا واقعی چی کل منگا مڑ شویو او خاور شویو او دادو کو پنجر رانا جوڑ شویوی نو منگ لبا جزا او سزا را کری کی دیشی. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. آية أستاذ لدل غالي جهغا صاحب أسكم زيده د دې وینا سره چې څنګه هغه راټیټ شي نو د دوزخ په ویښ کې به هغه وویني او ورته به ووایي په خدای مې دې قسم وي تا خو زه تباه کولم که زما د رب فضل په ما نه وې نو نن به زه هم په نیولو شو خلکو کې راغلی وې. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. خنو گنی اس با مونگا نمرو مرد چی کم راتون کے وہ حقا بس داو چی دا کم تیر شو اس با مونگا نا عذابی گو. ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون. یقیناً دا عظیم الشان کامیابی دا دا داسی کامیابی دا پارا عمل کون کلا عمل پکار دے. اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. او آیا دا میل مستیا خدا او کد زقوم ونا مونگا دغا ونا دا ظالمان دا پارا فتنه جوڑا کری دا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هغه یو ونه ده چې د دوزخ د تل نه راوځي، د هغې غونګوچ کې داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. د دوزه خلق با هغه خوري او دا غي نه بخیټ د کوي، بیا به ورته دا غي د پاسا د سکلو د پاره اشې دلی وبو میلاویږي، او د دین رستو با دا غوي واپسی هم د دغه دوزخ ورته وي. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. دا هغه خلق دي چې خپل پلار نکوني گمراه او مندل، او هم داوی په نقش قدم باندې په منډه منډه لاړل، حالانکه د دوی نه مخکې ډېر خلق گمراه شوي وو، او په هغوی کې مونږ خبردارونکي رسولان لېږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اوس وګورئ چې د هغه خبر کړې شو خلکو سو انجام شو، د دې بد انجام نه بس د الله هغه بندگان بد شوی دي کوم چې هغه د خپل ځان د پاره خالص کړی دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونتا د دین مخکی نو علیہ السلام آواز کړي وو، نو ګورئ چې مونږه څنګه جواب ورکون کی وو. مونږه هغه او داغو کور والا د لوی مصیبت نه بچ کړل، او داغو نسل مو باقی وساتو، او پورستنو نسلونو کی مو داغو تعریف او صفت پرې خودو. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. سلام دي بنو علیہ السلام باندی د دنیا په ټول خلکو کې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو. په حقیقت کې هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو، بیا دې مدلا مونږ غر ککړلا. وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. او د نوح علیہ السلام په طریقه باندې تلونکي ابراهیم علیہ السلام وو، کله چې هغه خپل رب ته د قلب سلیم سره راغی. اذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون أئفکا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل دا څه سيزونه دي چې تاسو عبادت کوئ، آیا تاسو الله پرېږدئ او د دروغ معبودان غواړئ؟ آخر د الله رب العالمین په باره کې ستاسو څه ګمان دی؟ فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرين بیا هغو پستورو یو نظر واچو وی ویل چې زما طبیعت خراب دی نو هغه خلکو دی پریخو دو او لاړل فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون پهغوی پس رستو هغه غلی شان داغوی د معبودانو مندر ته ورننوتو او وی ویل تاسو خوراک ولی نه کوئ په تاسو سوشو تاسو خبرې هم نه کوئ د دین رستو هغو پهغوی حمله وکړه او په خی لاسې ښه وټکول هغه خلک چې واپس راغلل نو په منډه منډه د هغو خوا له ورغلل قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هغه ورته وویل آیا تاسو د هغه سیزونو عبادت کوئ چې په خپلو لاسونو تراشئ حالانکه الله تاسو هم پیدا کړی او هغه سیزونه هم چې تاسو جوړوئ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم هغوی په خپلو کې وویل د دې لپاره د وور یو غټ ځای تیار کړی او د وور په سرو لمبو کې ور وغورځوئ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين هغوی د هغو خلاف د یوې کاروای کولو اراده کړی وه خو مونږ هغوی ښکته ښکاره کړل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين ابراهيم عليه السلام اويل زد خپل رب په طرف روان يم هم هغه به ماتا لار خي اي ربا مال یو داسې زوی راکړه چې هغه سواله وي فبشرناه بغلام حليم د دې دعا په جواب کې مونږه هغولا د یو صبرناک هلک زیره ورکړو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاغا حلق چکل هاغا سرا دا مندو ترلو عمر تا ارسے دو نو یو ورز ابراهیم علیہ السلام هاو تا اوائل زویا زو پا خوب کی وینم چیز تازی بحکوم اس تو آیا چیز تا سخیال دے هاو اوائل بابا جانا سو حکم چی تا تکیگی هغه اکڑا انشاءاللہ تو بما صبرناک بیامو میں فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أخير دا جدي دوانو دمانني سر تتكلو أو إبراهيم عليه السلام خپل زوی پرمخي سملوو او مونږه आवाज وکړو چې اے ابراهیم تا خوب رښتیا کړو مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه څه خبر لور کوو یقینا دا یو ښکار ازمیخ وو او مونږه یو لوی قرباني په فدیه کې ورکړه او هغه بچی مو پرې خو دو وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او دهو تعریف او صفت مو ده همیشه ده پارا پرستنو نسلونو کی پریخ او دو سلام دی پا ابراهیم باندی مونگ نیکانو خلکولا هم دغسی بدلور کوو یقیناً هغه زمون پا مومنانو بندگانو کی وو او مونگا هغول د اسحاق زیره ورکلو یو نبی د صالحانو نا و بارکنا علیه و علا اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین او هغه او اسحاق علیہ السلام مو د برکت خاوندان کړل اوس د دې دوانو په اولاد کې څوک نیکی کوونکې دی او څوک په خپل ځان باندې ښکاره ظلم کوونکې دی ولقد مننا علی موسی و هارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون او مونگا پا موسى او پا هارون علیہ السلام باندی احسان اکڑو هاگوی او دهاگوی قومو دلوی تکلیف نخلاص کرل هاگوی لمو امداد ورکڑو چی داغی پا وجا هاگوی غالب شو هاگوی لمو دیر واضح کتاب ورکڑو هغوی تمو نیغلارو خودلا او پورستنو نسلونو کیمو داوی د خیر ذکر باقی پریخو دو سلام دے پا موسیٰ او پا هارون علیہ السلام باندی اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شکا مونگا نیکانو خلکولا هم دغسی بدلور کوو پا حقیقت کی هغوی دوانا زمونگ دا مومنانو بندگانو نوو وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او الیاس علیہ السلام هم یقیناً دا رسولانو نوو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين یاد کرا کل چه هغخ پل قوم تا ویلی وو چه آیا تاسو یری گئی نا آیا تاسو بال را بلے او احسن الخالقین اللہ پریک دے هذا الله چستاسو رب دي او استاسو دولان درستو پلار نکنو رب دي فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين لیکن هغوی هغا دروغ جنو گنو اس با هغوی یقیناً دا سزا دا پارا پیش کلی کی گی بغیر دا اللہ دا هغا بندگانونا چاہوی خالص کلی شوی وو وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين او دا الياس علیہ السلام ذکر خیر مونگا پرستنو نسلونو کی باقی اساتو سلام دے پا الياس علیہ السلام باندی إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين مونگا نیکانو خلکولا هم دغسی بدلور کوو واقعی هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نوو وإن لوطا لمن المرسلين او لوط علیہ السلام هم دلیگل شو رسولانو نا یو رسول وو. اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. یاد کړه کله چې مونږ هغه او داغه کور والا ټول بچ کړل بغیر د یوې بوډۍ نه چې پرستو پاتې کېدونکو کې وا، بیا مو باقي ټول تس نس کړل. نن تاسو شپه ورځ د هغوی په ورانو کلو تیرې گئے، آیا تاسو لا عقل ناراضی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً چی یونس علیہ السلام در رسولانو نبو. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ یاد کرا کل چی حقا یوی ڈکی کشتی طرف تا اتختے دو، بیا پا قرآن دازائی کے شریک شو او پاغی کی بیلا تکڑو. فالتقمه الحوت وهو ملیم اخر دا چیو مہی تیر کڑو او حقا ملامت ابو. فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون اس کو چری ہغا پا تسبیح ویون کی نوین دا قیامت دا ورزی پوری با دا دغ مہی پا خیٹ کی وے. فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیه شجرة من یقطین وارسلناه الى مئة الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین اخر دا چی مونگا حقا پا دیر سقیم یعنی کمزوری حالت کی پی وسر ڈاگ باندی اغر سوو او داغو دا پاسمو دا زیلو والا یو ون راو خیجوالا دا دین رستو مونگا هغه یو لاک خلکو ته یا د دینه زیاتو خلکو ته اولیږو، هغوی ایمان راوړو او مونږه د یو خاص وخت پوري هغوی باقی وساتل. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون بیا لکشان د دې خلکو نه تپوس وکړه، آیا د دوی دا خبره خوخه ده چې ستاسو د رب د پاره خو دی لونه وي او د دوی د پاره دی زامن وي؟ آیا واقعی مونږه فرښتې خزی پیدا کړی دي او دوی د سترګو لیدلې خبرې کوي؟ الا انهم من افکهم ليقولون من افکهم ليقولون ولد الله وان انهم لكاذبون خواورا پا اصل کی دا خلق د ځانه داوای چې الله اولاد لري او په حقیقت کې دوی دروغ جن دي. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا الله د ځامنو په ځای لونه د ځان د پاره خوښې کړي؟ دا پتا څه شوی دي؟ دا څنګه حکمونه لګوي؟ افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين آیا ستاسو سرلا عقل ناراضي یا بیا ستاسو سرا د دې خپلو خبرو دپاره څه څرګند دلیل شته؟ که تاسو رښتینی یې نو راوړی هغه خپل کتاب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين دوی دا الله او دا فرښتو په منځ کې دا نسب رشته جوړه کړې ده حالانکه فرښتو ته ښه معلومه ده چې دا خلک به د مجرم په حیثیت سره پیش کیږي او هغوی وایي چې الله د هغه صفتونو نه پاک دی کوم چې د هغه د خالصو بندګانو نه سیوا نور خلک په هغو پورې تړي فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ نُتَاسُ أَوْ سْتَاسُ دَا مَعْبُدَان دَا اللَّهَنَا حِسُوكْ نَشِي عَلَوَلِي سوا د هاغه چانا چې هغه د دوزخ په لمبو کې سوزیدون کې وي وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون او زمونگا حال خدا دے چی پا مونگ کی دا هر یو چا یو مقام مقرر دے او مونگا پا قطار کی ولار خدمتگاران یو او پاکی بیانم ان کی یو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ دے خلقو خبا مخ کی ویل چی ارمان دے زمون سرحا غزی کروے کم چی پخوانو قومون تمیلاو شوے وو نمون با دا اللہ خاص بندگان وے لیکن ہر کل چی حغا راغے ندوی داغے نا انکار اکڑو اس با دیر زر بیتا لدے عمل نتیجا معلوم اشی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ د خپلو رالی گلو شو بندگانو سرا مونگا دا اول نواده کلی دا چی یقیناً دا غوی سرا با امداد کی دیشی او زمونگا لخکر با تل غالب رازی فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلگی مدی پوری دوی پخپل حال باندی پریک دا او ورته ګورا دوی به پخپلهم ډیر زر وویني افبعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين آیا دوی زمونږه عذاب ته تلوار کوي کله چې هغه د دوی په انګن کې را کوشي نو هغه ورځ به د خبردارو شو خلکو د پاره ډېر خراب وي وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون بس لک شانی د سمودی د پاره پریک دا او ګورا ډېر ضرب دوی په خپل اوویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پاک دے ستا رب چی دا عزت مالک دے دا آغا طول خبرونا کمیش ور پوری دا خلق جوڑوی او سلام دے پر رسولانو باندی او ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د بار دی